بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. باب ده بیان دی کی چې په موسکی په دس لاس باندې داخل لاس کې خدل، په دس لاس باندې خیر لاس کې خدل دا سنت عمل له پنیز د جمهور اهل علم او د امام مالک رحمت الله علیه نه په روایت کې راغلی چې ارسال او صدل وی مسکون کې با په حالت د قیام کې داخله اس په ځس باندې کیږي نه بلکې لاسونه به اویزان او ذهن پرې خيوي او د امام اوزاعی رحمت الله علیه نقل دی چې مسکون کې له اختیار د بین الوضع والارسال کله لاسونه کیږي او کله لاسونه ځوان پرې دی راجح په اعتبار د درایل سره قول د جمهور اهل علم دی. ترتم په صحیح روایت کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه دا نه ثابت چې په حالت القيام کې غي ارسال او صدل کړی، بلکې ذکر د وضع راضی مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه او د دې وضع بیا په احادیث صحیحو کې دری صفات راغلي دي چې مصنف رحمت الله علیه راغلي نه صرف یو په دې ذکر کو رومنه صفات چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی هغه دا ده چې دا خیل اس د دس لاس په دی بازو باندې کې دی چې څنګه لې سره چې نږدې کومي ساده کلاي چې ورلوې بازو ورلوې په اردو کې په ذراع باندې کې دی. ذراع ویل کې دی شي من المرفق الى الرسغ دی څنګه لې نراواله تر دې مړون پوری دی په عربی کې ذراع ویل چې کدي ځای باندې دا خیل اس کې دی او دومه طریقه چې خلاص د دې غس لاس په دې تلي باندې کې دي د خلاص دا تله د غس لاس په دې ظاهر باندې کې دي دا ظاهر دی دا باطن نه نو د غس د خلاص دا باطن د غس لاس په ظاهر باندې کې دي. حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه امام ابو داود ذکر کړه سندن صحیح روایت د پاغي کې دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا خیل اس د جس لاس د دې تلی په دې ظاهر باندې ایښو او درې به طریقه دا ده چې په دې خلاص باندې دا جس لاس رونی سي د اخذ ذکر راغله ده ابو الشمال بن یمین. حدیث دوائل ابن حجر رضی الله عنه امام ابو داود په صحیح سند باندې ذکر کړه په هغه کې دا دي چې نبی اسلام مسکولو ثم اخذ شماله بيمينه بس لا تقي لاس باندې ونیو او یو څلورو په طریقه چې بعضی فقها او ذکر کړی په دې خیال باندې چې موږ جمع بین الروايات راړو کوئی دخیل اس په دې کچنۍ او غټه غوته باندې با دا مړوند اونی سي او دا درې غوته با په دې لاس باندې کې دي نو دا د ځانه یو طریقه ده دا جمع بین الروايات نه دراغلي روايات کې د غدري خبره ثابت اچا دا خلاص په دې بازو باندې د دس لاس کې خورو د خلاص دا تله د دس لاس د دې تلې په ظاهر باندې کې خورو او کنه په دې خلاص باندې دس لاس ونو د دې وړه طریقې ثابت دي او دا لاس دی کوم ځکه کې دي مصنف رحمت الله علیه د دې متعلق ان دې ذکر کړی ځکه په دې باب کې صحیح روایت نه راغله دا نه چې په شرط د بخاری باندې نشته صحیح روایت پکې نشته چې په کم ځای به کې دا خو اتفاقی دا صحیح روایت راغلی چې وضع بي صدل او ارسال بني خدا وضع به کم ځای کې علی الصدر بي کتحت الصدر بي علی البطن بي علی السر بي کتحت السر بي فسینه بي د سینې لاندې بي فخیته بي فنوم بي د نوم لاندې بي دا به کم ځای کې دې بارکې است صحیح روایت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت تم حدیث دا علی رضی اللہ عنہ جب سنن ابی داود وغیرہ کرا غلی چی تحت سربی چی سنن طریقہ دا چوی دا خیل اس پا گس باندی کی دی او دنو ملان دی نو دا روایت منکر او ضعیف ده ثابت نه نه او کوم روایت کې چراغلی چې خیر چې دا وضعبا د سینې د پاسه خیر اس په پغت باندې په سینه باندې حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه لفظ علی صدره راغله ده دغه لفظ د علی صدره محدثین وې ثابت ده کوم چې ابن خزیمه رحمت الله علیه خپل صحیح ذکر کړی مؤمل ابن اسماعیل دغه روایت د سفیان ثوری نه نقل کړي هغه د عاصم ابن کلیب نه هغه د خپل پلار نه هغه د وائل ابن حجر رضی الله عنه نه په دې سند باندې ابن خزیمه رحمت الله علیه صحیح کړوړې خو د سفیان ثوری چې صبح شاګردان دي ثقات او اثبات دغه روایت د وائل ابن حجر رضی الله عنه نقل کړي غیبه کی زیادت د علی صدره نه ذکر کړي صرف یو راوی د مؤمل ابن اسماعیل چې غیر ذکر کړي او اهل علم ویلی چې روایت د مؤمل ابن اسماعیل د خپل استاد سفیان ثوری دا روایت قابل قبول نه ده دلاغه تضعیف نسبی وي دي چې د بعض راویان او روایت د ځینی استادانو نه قابل قبول نه وي نو یو طرف لا د سفیان ثوری اکثر شاګردان ثقات اثبات روایت نقل کیدا پکې نشته او بل طرف له مؤمل ابن اسماعیل نقل کی اعلان کړه دا روایت د سفیان ثوری قابل قبول نه ده او بیا د عاصم ابن کلیب نه چې دا روایت د سفیان ثوری له علاوه نور راویان نقل کړي نو غویم دا زیادت د علی صدره نه ذکر کړي تقریبا شلو پورې ثقات راویان اهل علم راجم کړي دي چې تر سره شلو پورې راویان چې دا روایت نقل کړي نو علی صدره په کې نشته نو دې وجه نه زیادت باندې محققین او اهل علم حکم د شذوذ لګولې چې دا ثابت نه دي دی وجه امام ترمذی رحمت الله علیه کله په خپل جامع کې مذاهب د علماو په مسله کې ذکر کې خلاف وکم ځکه لیکم دی بلی هغه وی وراء بعضهم ان يضعهما فوق السره وراء بعضهم ان يضعهما تحت السره بعض اهل علم بعض سلف او تابعین دا وی الا صحابه او تابعین دا وی خلاف بد سینې د پاسې بعض وی چې د نامې لاندې وی دی آخر کې امام ترمذی وی او کل ذالک واسع عندهم په دې ټولو کې توسع ده اهل علم فنیز اولی صحیح روایت مرفوض نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په فنیشتا هر مسلې له خپل حق ورکول په کار دی عدل او انصاف په کار دی و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان ناس يؤمرون ان يضع الرجل كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هو خلق صحابة اكرام چه حكم بور لكي ديشو تاسو پا مصطلح كي ويلي صحابي چه وي امرنا يا يؤمرون وديد فار آمير رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكم بكي دي صحابة اكرام لا دا چه كي دي سر خيلات على ذراعه اليسرى فقس لاس باني في الصلاة بمسكي وقال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو حازم وي زنه پويګ مگر دا خبر صحابي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لمن سوقول شي غفر ما يليني قال اسماعيل ينمى ذلك اسماعيل فصغير فمجهود شي سره ذکر کوي ينمى ذلك دا خبر منسوب کول شي نبي الاسلام لا ولم يقل ينمي ورته بر احتياط محدثين او پولیس يغو کوم کړي اگر کی مقصد یو دی اذا لفظ ينمي لك ينمى باب الخشوع في الصلاة باب ده بيان دي كي في فمس كي خشوع عاجزي كون وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا تاسوائي او دا خیال او ګمان کوي چې ګنې دما قبله صرف مخې طرف لره صرف مخامخ لیدل کوم اخوا دې خواره لګنی سنخکاری والله ما يخفى علي ركوعكم ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم قسم دې نه د پټه په ما باندې رکوع ستاسو او نه خشوع ستاسو عاجزي ستاسو واني لاراكم وراء ظهري او يقينا خامخا زمينا تاسو د خپل شارستو او مخکې دا ذکر شو چې دا محمول په خپل ظاهر باندې دا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شا طرف نه مداسې لیدل کول لکه مخامخ چې څنګه انسان لیدل کوي نبی رسول الله صحابه له وی چې تاسو دا خیال او ګمان کوئ چې نه صرف قبله طرف لوینم رستو سنوینم تاسو موز تاسو رکوع او خشوع د شالمینا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الركوع والسجود ور ركوع سجده کوي او بعض الفاظ کې لفظ اتم راغله ده فوالله اني لاراكم فوالله اني لاراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم زما دې په الله قسمي د خام خاطا سوینم زمان رستو یا د خپل شاه رستو کله چې تاسو رکوع سجده کوئ نو تاسو خشوع رکوع سجده مال مخلي باب ما يقرا بعد التكبير باب د بیان د دې کې چې د تکبيره الاحرام نفس به مسكون کې کم کلمات وي کم دعا به کوي شروع به پته کوي جمهور اهل علم دا وایي چې د تکبيره الاحرام نرسبه الله رب العالمین باندې ثنا او حمد وایي هغه دعاګانې به وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصابي ادعیه الافتتاح چې ورلوي هغه مختلف دعاګانې راغلي دي او امام مالک رحمت الله علیه وایي چې نه سمجستی بقرت شروع کوي الحمدلله رب العالمین بس الله اکبر او ورپسې د قرت ابتدا وایي راجح قول د جمهور دی امام مالک رحمت الله علیه چې کوم اثر نه استدلال کوي مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي کوم حدیث نه فالله مقصد نه دی څنګه استدلال چې وکړي انس رضی الله عنه چې نبی رسول الله او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما به د مز افتتاح الحمدلله رب العالمین سره کولا نو د افتتاح مطلب دا نه چې بس الله اکبر نه پس بلا شروع کړي ای افتتحون الصلاة معنا دا چې جهر به په دې باندې کولو د جهر افتتاح او ابتداء چې وکیدنه او په الحمد سره ولا کبا روایت کی صراحتا راغلی دي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين نبی اسلام او شیخین رضی الله عنهما به افتداد مسکولا افتتاح به کوله فالحمدلله رب العالمین سرا او جمهور دې جواب کوي چې افتتحون الجهر بالحمدلله رب العالمین ردین رسوبا ادعیه الافتتاح دارنګ حمد ثنا ویل شي بیا راجح د احناف او د حنابلو په نسبت باندې دادی د تکبیرۃ الاحرام نرسو ادا دعا اول شی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حدیث د ابو داود ترمذی ابن ماجه وغيرها کراغلی چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتدا کولا کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نا اور خبر ادا د ابتدادی پدی کلمات سره وشي دا کم چرستو حدیث کرا دی اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اختلاف بس کې په افضلیت او اولویت کې شوافع و الى حدیث کی کم دی سبحانك اللهم وبحمدك دا مرفوعا نه ثابت عمر رضی الله عنه نقل دی چې غبه موس پدی باندې شروع کول سبحانك اللهم بي ذکر حدیث فغنو اسانید سر راغلی خو چې صبر اسانید دی مرفوعا وغتول معلول دی راجح خبر په دغه روایت کې دا ده چې مرفوعا دا روایت نه ده ثابت سبحانك اللهم وبحمدك باندې نبی اسلام ابتدا کولا ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې وایي وای اما ما يفتتح به العامه صلاتهم بخراسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و عام خلق د خپل مز ابتلا په خراسان ما وراء النهر کې کوي او سبحانك اللهم وي وي فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل المعرفه بالحديث فيري بارك موږ له ثابت روایت د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه ثابت محدثين دغني غیر صحیح ویلي معتمد محدثين البته عمر رضی الله عنه موقوفا بخي سند باندې ثابت دي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړو امام مسلم په صحیح کې راوړي چې عمر رضی الله عنه په دې کلماتو سره د مس ابتدا کوله دارنګه د عثمان او د ابن عمر رضی الله عنهما نم نقلنی او بهرحال د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دغه روایت مرفوعا نه ثابت موقوفا ثابت دی که چاوي نو مسفيږي او اولا او بهتر دادی چې اللهم باعد بيني وبين خطاياي. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې دا حدیث چې ذکر کی بیاوي وي اصح ما ورد في هذا الباب پدې باب کې چې د تکبیره الاحرام نه پس بکم کلمات او دعاګانې ویلې شي د سند په اعتبار سره چې ټولو کې صحیح روایت دی غره اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة. نبي عليه الصلاة والسلام بل التكبيرة الاحرام او ذكرت فمن خاموش كيلو لا جمهور مذهب دې لري کې خاموشي دا او په دې کې دعاګانې ویل دي. انس امام مالک رحمت الله عليه والحمد لله رب العالمين نبا ابتداوه هغه بجهر قال احسبه قال هنيه ترى ولد ګمان کوم جبور رضی الله عنه ویل دي هنيه لګونته به نبی عليه السلام چپ شو. فقلت بأبي انت وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير وبين القراءه ما تقول. وما ویل چې مو افلار مې ما اد الله رسول قربان شاه تکبیرۃ الاحرام او ذکرت بمن کی جتا سو چپ شی لس پکې وایي. قال ان نبی الاسلام ویلی اقول ذداوا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد الله زما او زما د ګناهونو فمن کی دمر لريواله را وللک المشرق او المغرب فمن کی مطلب دا ګناه نه ملري کی الله ما د ګناهونو نه داسې صفا کې لکه سینه جوړه او جامې د خیرو نه څنګه پاکول شي. الله زما دا ګناهونه وینځي صفای کې په اوبو سره او ثلجی په اور سره ول مرد او په غلی سره صفای په ګرمو اوبو سره راځي په یخوالي سره ولې صفای راوځي. کپړه چې صفاګه په ګرمو اوبو دی وینځل نو ښه صفا کیږي په یخو خیره ور پر نور من خلی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اصل کې د ګناه د فار یو حرارت دی یو سوزیدل دی انسان د دن نسوزی او دا د سوزیدو سبب ګرځي بدل تک معنوي وینځل مراد دی. الله چې زکم په ګناهونو سوزیدل امزان می پسټی کړل نو په دې یو اوبو سره په واور یو غلې سره می پاک کی ثورغه صلات په دې سره ختمي. بابن دا باب د بلا ترجمه په منزلي د فصل د باب سابقنا دیکھ مصنف رحمت اللہ علیہ چکم حدیث ذکر کئی نداغی تعلق بصلاة الکسوف سر دیں خب آگی کے بیا ذکر دے لفظ دفع اطال القیام نبی علیہ السلام اگت قیامو کو دغا لفظ دے مخ کے ترجمت الباب باب ما یقرو بعد التکبیر سر مناسبت رازی نبی علیہ السلام قیام اگت کرو جو چی قیام اگت شدا شامل لے سنا دی پکې ویلي دعا دی ویلي قرات دی کړی ریټول له شامل شو اطال القيام. نو د دې حدیث تعلق لري مخ کې باب سره دی باب ما يقرا بعد التكبير. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الکسوف کو نور تندر نیولے ہو ذکر اس کو دی وضاحت او تفصیل پاگی کی راضی انشاء اللہ نو درے دل او فاطال القيام نو دا قیام اوغت کڑے ہو نو قیام چ اوغت خا مخا پدی کی بد تکبیر تحریم نفس دعا موافنا بوا او قرت بمو ثم رکع فاطال الرکوع. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کرے ہو نو اوغت رکوع کرے وا ثم قام فاطال القيام. یا نبی علیہ السلام قیام کړو نو وګت قیام کړو ثم رفع فاطال الرکوع بیا دیمه رکوع کړو نو وګت رکوع کړو ثم رفع ثم سجد بیا د رکوع نو پورته شو بیا سجده تل او فاطال السجود نو وګت سجده کړو ثم رفع ثم سجد فاطال السجود بیا را پورته شو بیا دیمه سجده کړو نو وګت سجده کړو ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر رکعت کې دوه رکوعانی کړی سجده خو اسیم دی په هر رکعت کې. صلات الكسوف کې چې څومره روایت راغلي د خپل ذکر غفاغي کې راجح روایت دا د هر رکعت کې دوه رکوعانی یو رکوع ذکر راغلي او روایتو کې استراب نه تدریوم راغلي تر څلور پنځو پورې او په ټولو کې اصح روایت چې ثابت دی هغه دوه رکوع دی. وصل په حرمینو کې چې عمل کیږي توسو کرته موږ منځونه کړې دي په هغه ځای کې په خصوص کې په خصوص القمر کې په هر رکعت کې غي دوه رکوعانې کوي. ثم انصرف فقال يا نبي الاسلام د موږ نه راګرځېدل او نوې دي او قدنت مني الجنه نن جنت مال رانی دې شوه او رانی دې کړه شوه او رانی دې شوه حتى لو جترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطاف بقطاف من قطافها كجرت ما جرأت کړه وې نو دا غېد غنچ کړو نو متا سله یو را شو کولې دبر را نزیو کما تي غنچ کرا شو کولو انګور یو غنچ کیا د نور میو غنچ ب متا سله را شو کولې ودنت مني النار حتى قلت اي رب وانا مع او انا معهم او جهنم دمر رانی زده شوه و مال تردی چه ماوی دیو ای زما ربا فعذاب ورکی زما دی امت لاوز موجودیم ای ربی او انا معهم ای اتعذبهم و انا معهم اللہ تعذاب ورکی اوز موجودی مالان کتا خوی دی وما کان اللہ لیعذبهم و انت فیهم ندی اللہ چه دیل عذاب ورکی اوز موجودی. يا نبي الاسلام وي فاذا امراه حسبت انها انه قال ويناسا في زنانا راوي وي قام قول ابو هريره رضي الله عنه في غمان قوم في نبي الاسلام ده وي تخدشها هره نكار لغول قديبان ديو كيشو جهنم كي وفور كي او يو كيشو ورسلوا غي في خد نكار لغول وخد دي مخوسينين لركولي قلت ما شان هذه ما تقوس کرو چه سد حال دی زنانا قالو حبستها حتى ماتت جوعا نمالو ویلی شیو ریرا لوینیو چه دی دا پیشو بندگڑی و آتر دی چه دی لگی نمر شویو لا اطعمتها ولا ارسلتها تأکل نخوی پخپل سو خوراک ورکولو نیخو شکول چه زان لد خوراک غمو کی قال نافع نافع وی حسبت انه قال ویزو گمان کم نافع الجمحی وی چه ابن ابي مليكه په دې روایت کې ویلي وای دی پر خدانا چې دې خوراک کوله من خشیش الارض او خشاش د ځمکه دغه حشرات نه خشیش الارض او خشاش الارض ویل کې دې شي هوام الارض لا ځمکه دغه حشرات چې دې ځمکه دغه حشرات چې دې من دې خورې ځان له خوراک هم کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زنانه وکړه او دا پښو ور سره وا چې وخت یې تنه لرکولې زخمی کوله نو کارې په لګولې. باب رفع البصر الى الامام في الصلاه باب دې بیان دې کې چې نظر پورته کول امام لپاره مسکې قتل دام جایز دی پرې کې ممانعت نشته. جمهور اهل علم داوي چې مسکون کې باب مسکې موضع السجود لګول چې کله دی ولاړ وي حالت القيام کې به څه لګوي موضع السجود لا زکه ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړ چې نبی رسول الله والسلام کله کعبه لدن نشو ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ند نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر د موضع السجود نه اخوا دی خوا کې دونه تر دې چې د خانه کعبه نه وروته او حالت القعود کې چې کله تشهد د پاره ناشته نو بیا به خپل ګوتې د ګوري سبابې لپاره کوم معنی چې اشاره کړي. امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله تشهد لکې ناسو نو اشاره بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته لا يجاوز بصره اشارته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر بد اغید اشاره نه تجاوز نکول دا نظر به پدی ګوت باندې ورغورځول او امام مالک رحمت الله مذهب فی الجمهور حالت القعود کې بغوت لګوري او حالت القيام کې موضع السجود لذي دو حدیثونه د وجنه امام مالک رحمت الله علیه وی چې نا خپل قبله له بغوري مخامخ بغوري موضع سجود له بغوري دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه ابن دې طرف له اعلان نه د دې بارک شراکم روایت راغلی کوم چې مخ کې ذکر شو نو دا روایت معلول دي ضعیف دي روایت د ابن حبان چې کوم صحیح کې ذکر کړه غم ضعیف دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کامل دنه شنو موضع السجود لکتل بالفرض تقدیر وې کړه روایت مون صحیح هم منو چې ثابت ده نو هغه روایت کې دا دي چې کعبه د تعظیم د وجه نه ښکته کتل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي حتى خرج منها کته کتن تر دې چې بار وروته نو ټول وخت په مسکینو قابل دنشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینه پس موږ شروع کړو او صحابي وایي چې لان دې قتل تر دې شروع وته دا د تعظیم د وجنه غلان دې قتل اول روایت ثابت نه دی بل فرض او تقدیر ته ثابت شو معنا دا ده د دې مکان د احترام د وجنه اختته کړل لا نه چې په موږ کې موضوع سجود لکتل او دا دې دویم روایت غوتله به قتل دام سندن ضعیف دی ابن ابي حاتم رحمه الله عليه په کلام کړه دی وجه د مصنف رحمت الله علیه په دې باندې د روایت ثابت ندی ځکه ترجمه الباب قائم کو رفع البصر الى الامام في الصلاه اوس کوم کی باندې لازم ندی چې یا به خپل ګوتې له ګوري په قاعده کې یا به سجدي زې له ګوري بلکې امام لم تسي شو په باب کې روایت ذکر ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما د خپل جمعات په دیوار کې نن جهنم او جنت وکتل معنا دا چې نبی رسول الله دیوار لکتل او بیا به ذکر کی چې صحابه کرام او بدن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه معلومه چې ماسپخین او مازیګر کې غي خیرت کوي کنه کوي د اضطراب لحیته د نبی صلی الله علیه وسلم ګیره په خوځې درو که موضع السجود لکتل نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د ګیره په تور لسنګ لګی دا ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل کتاب التمهید کې وایي کله چې اقوال علماء او دا غي دلایل ذکر کی چې بموسکون کې کم ځای لګوري یا وی هاذا كله تحديد لم يثبت به اثر التهديدات اهل علم ذکر کړي غری بارک جکم احادیث راغلی دا صحیح ندی وقالت عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی دا وګد حدیث تراغی طرف ذکر کړه مصنف رحمت الله علی موصولا بدا ذکر کی کتاب العمل فی الصلاه کی روایت بتفصیلا راضی فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صلاة الكسوف کې ویلو رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ما جهنم کتو چې ما ټول باز دې باز لا دې اور دې چې په والي چې یو بل ما ټول کله چې وېتا سوزو کتم تاخرت چرارست شم په موسکی نبی علیہ السلام دمر را رسو چې املا مبارک دې صحابه کرام سره ولګی دا رومنی صفواله سره نو ایما د خپل جماعت په دې دیوار کې جهنم وکړو ګور نبی علیہ السلام دیوار لکتل دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشکولو رسو روایت راشي انکه دا روایت په سنن کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد لته موزه کولو ته موزه چې فارغ شو وی مخامخ سونه یو بوتي او پاغه کې قتل صحابه کرام له وی چې خوش بشاره توزیر والي دار استاسو صاحب او څوکیدار رو رسیدو اپ اسباني سور را روانو نبی اسلام په موسکی قتل قتل ور لکتلی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب حباب بن الارث رضي الله عنه لم يقولوا اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر نبي عليه الصلاه والسلام بقرات كل فما سبقنا وما ذكر كي مسك بقراته ذلك سر منذر قال نعم او فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك وما ورلو شيء تاسل بسل فتلقي ذلك قرات كي قال باضطراب لحيته في فخذيدو دغري مبارك داغي مدينه دا معلوم شو شي النبي عليه الصلاه والسلام غنا غيره ولا كشبايل كراغلي دومره مقدار کې وتی صحابه کرام الله برس داوی رخونه اختاریدل او الله چې صحابه کرام نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکتل و به قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب حدیث را له برا رضی الله عنه بیان کړي او غدر او جنو انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال چې بدای مشکول د نبی عليه السلام سره فرفع راسه من الركوع قام قياما دغه د رکوع نصر را پورته کو نه دی بولاړو حتى يروه قد سجد تر دې چې دی وکتل چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په سجده پرې وته نو رؤیتنا مراد سي امام به وکتو غلي قتل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وينور تندر نيولو د نبي عليه الصلاه والسلام په زمانه کې نماز وکول قال يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك نماز نفس صحابه اکرام النبي الاسلام له وجه تم وګد په مسجد که په خپل زبان تاسو سره نیو الله سوتي مو سره غسل ثم رايناك تكعكعت بیا مون تاسو کته چې را رستو کې دی را رستو شوي فقال اني رايت الجنه نبي الاسلام ما جنته وكته فتناولت منها عنقودا بما داغله وغنچ کرا غستو ولو اخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا فما داغين شرط را غسته خوراك به تقول تاسو ترک می چې دنیا باقی وا ذکر جنت په میو کې فنا نه راځي او كلها دائم وظلها الله وی داغي میو او سوري به هميشه پاره فنا نشتا او ایمان بالغيب بیا ختم منو بیا نبی اسلام دا اراده پر خدا و به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا امامتی را کړه او بیا منبر له ختله او فاشار بيديه قبل قبلۃ المسجد بیا اشاره کړه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلا شنو باندې د جمعه دا قبله طرف لا ثم قال بیا او لقد رایت الان منذ صليت لكم الصلاه یقینا ما وقتل اس لازم چې تاسو له امامتی کولا الجنه والنار سم وقتل الجنه او جهنم ممثلتين في قبلة هذا الجدار كمال الله مصور كل دي ديوار سرا دي ديوار سرا نبي الاسلام كتل دي مطلب دا ديوار لا وقف القبلة مخامخ كتل فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا وما دنن رضي فشان فخير وشر كيونا كتذك جنت مي مولدنا خير دي او شر مي مولد جهنم دي دري پيري نبي الاسلام والسلام ويلي احاديث مطولا ومفصلا مخي ذكر شبابنا فباب وقت الظهر عند الزوال كي. باب رفع البصر الى السماء في الصلاة باب دي فبيان دي كي نظر پور تقول برا طرف لكو موسكي شي موسكي اسمان لغوري رفع البصر الى السماء حالة الصلاة دا فاتفاق لأيمي اربع عثر مكروه دي موسكوون كي برا طرف لغوري او ابن هدم رحمت الله علیه دی حرام و یغوی دا کار حرام و ایمه اربع سوئی تی مکروح دی ابن هدم ظاهر رحمت الله علیه دی حرام و او دی حرمت له شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا عرب و معاصرین و اهل علم شیخ ابن عثیمین ابن باز لما صنعانی شوکانی دی خلق ترجیح ورکڑی دا ذکر پر باب کی با حدیث ذکر کی نبی علیہ السلام و سوک سو پا مسک برگوری مده دې منشي یا دا نظر به الله واخلي هون به کی فدای وی العقوبه بالعمى لا تكون الا على محرم قال دون والي سزا ورقول او سترګتنا اغسل دا حرام کار په ارتکاب باندې او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه في صلاتهم فذهال لقومن يورتقي او يخبل نظرنا الى السماء اسمان طرف لفموسكي فاشتد قوله في ذلك نو سخشو قول وينا النبي عليه السلام دي باركي سخت وينا يكدي ودي باركي چلا سمكوي لينتهن او په بعضې نسخو کې راغلی دي لون ته حیر نه خا مخه منه دي شي خا مخه منه کېږي به قلار دي شي عن ذلک د دی نه دسه قوونه قلار شي او له یختفن نه ابو شعارو هم یا او به تختول شي نظرونه د دوي معنا الله وړاند کې دې کار نهې من شي باب الالتفات في الصلاه تمس کی اخوا دی خوا قتل حدیث حکم نه دا التفات کشرته په تحویل الصدر سره ای مس کی یو مسکون کې داسې یو خوابل خواګوري چې سینې مور سره قبله نه واونې دنو پرې سره مس باسي دیږي دغه قبله له مخکول دا د مس د صحت لپاره یو شرط ده نو چې دمر اوړي چې سینې مله قبله نه یو خوابل خوا واوري د مس باطل شو او کنه دا التفات اخادي خوا قتل د سترګو په ګوټونو کې یا د سر په معمولی غوته حرکت سره نور سینې قبله له مخامخ ده نو بلا ضرورت ادا سی کول مکروه دی که بنا بر حاجت او بنا بر ضرورت وی لکه انسان فزان باندې یریږي څه خطر د ور لګي څو خون وجني او څه کش کش واو دي اخوا دي خو د سترګو په ګوتلو کې جوړي یا معمولی سر له حرکت ورتي یا مال فروت ته پاغي باندې یریږي چې چارا نغلا وکا نو که حرکت ورکو بیا په کومه معنی عتم اشتراک ورس کو باب مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې بیا مکروه ندی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فماذا النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاه بارك تقوس الشموس كي اخواني اخوا قتل فقال نغي له هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد لا تختول بي تختول كي شيطان بنده دموزا دموز نور لاغ ثواب او کمال تختی موز ولنیمگڑا کئی و بهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا سفیان عن الزهری عن عروت عن عائشت رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى فی خمیست لها اعدام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکڑا و پیورنگین جورا کے دا سی جورا و سادر و یا چغوا چی اغیر کی مختلف رنگو نو لها اعلام داغی فلیس کی و زنبی مندی و نخی پکیوی فقال نویلی و شغلنی اعلام هذه لذی دی نخو زنبو خزد مزن مشغول کم اذهبو بها الى ابی جهم دا ابو جهم لیو سی ابو جهم رضی اللہ عنہ چی مال تحق روڑی وقتونی بی امد جانیت او مال اخفل زما غصادر سادر راڑی امد جانی اغصادر اغصادر چی غٹ سخ سادر بو فاغی کی بس نخی مخی نوی مال خپل غزور ساده صادر راړی ځکه د دې دا نخې مخې مستما باندې ګډوډی نو التفات فی الصلاه مکروه نه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ویل شي باب هل یلتفت لامر ينزل به او یرا شیئا او مساقا فی القبله باب دې کو بیان دې کې پس خاص واقعا ور لراپی خشی یا مسکون کې څه شی وګوري یا قبلی طرف له دکان وینی نو بیا دې کته شي کنه نو بیا ورله اجازه شته ک بنا بر ضرورت دې التفات کې جمعات کې وکتل چې دا دکانې ټکړي او د فموس کې ودی ری او یا بل څه واقعیا ولا په خشر بیا ورله کتل جایز دي وقال سهل التفت ابو بکر رضی الله عنه فر ان نبی صلی الله علیه وسلم سهل بن سعد سعید رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه فموس کې کتل نبی صلی الله علیه وسلم لیدل او داوګه د حدیث مخکې ذکر شو دا غي صحیح څه ذکر کا باب من دخل الی ام الناس کله حدیث ذکر شو ابو بکر رضی الله عنه جمعنا مخکې وی کتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان دی داغه په کشار باندې کوی شو ابو بکر رضی الله عنه کتل را رستو شو او بنا بر ضرورت کته شي و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال را رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد نبی علیہ السلام یو خراش کی اولاد کتلوی دی جماعت دی قبلی پا طرف با روایت امخ کی تیر شوی باب حق البزاق بالید من المسجد کی وہو یصلی بین ایدین ناسی نبی علیہ السلام مسکولو دخل کو مخلا امامتی کولو پا جماعت کی کتلو چی قبلی طرف لشالاری تو کلی دی فحتها نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لرکلی پس تیلی باندې یا پلاس باندې صفا کړی وي د موزه سفارښت شوو ثم قال حين انصرف جاء نبی اسلام علیه وسلم کړی د موزه راو ګرځید او ان احدکم اذا كان في الصلاه یقینا یو تن پتا سو کی کله شری په مسکی فان الله قبل وجهه و الله د مخله ده فلا يتنخمن احد قبل وجهه في الصلاه مخامخه تو کان دین تو کی خراش کی دین تو کی یو تن مخامخ مسکی قبله طرف لدی نسو کی که خامخا ضرورت پیر شو نو گس طرف لدی اوسو کی او دا دی گس اخفیلان دی اوسو کی لکه مخی روایات ذکر شو رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع نافعنا رواية موسى بن عقبة وابن أبي رواد بن خلق وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال بينما المسلمون في صلاة الفجر مسلمانان دسار فمسكيو لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نونا ساپکڑی دویلر مگر نبی علیہ الصلات والسلام کشف ستر حجرت عائشة فنظر الیہم وهم صفوف اور تکڑی واغ پرد د حجرې عائشہ رضی اللہ عنہا دوی لیکتلیو او حال دا دوی په صفونو کې ولاړو موږ یې کولو لم یفیهم معنا صدا نونا ساپکڑی دویلر یعنی ناساپ نبی علیہ الصلات والسلام په موږ کې پرد او چته کړه کورنا دا اخیرنی کتلو د نبی علیہ الصلات والسلام چې د موږ په دوران کې صحابه او د سترګو په ګوتونو کې وکړو په دا غرض باندې چې نور بیا راوخته باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دا د دې غرض وا فتبسم يضحكون نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او خاندلې ونکس ابو بکر علی عقبیه انا رست شو ابو بکر رضی الله عنه په خپل کند باندې لیصل له الصفا دیر پاره چې دې شخص لر ورسی نبی صلی الله علیه وسلم د خالی کړی دی نبی ته نبی رسول الله صلی الله علیه و آله سترګو په ګوتونو کې نبی اسلام کتل او التفات کړه اظن انه يريد الخروج ابو بکر رضی الله عنه دا خیال او ګمان کړه او نبی اسلام دراوته اراده لري وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم قص کړه مسلمانانو دا چې په شتنه کې دی واکې شي په موس کې قریب او چې موږ مات کړه وای د ډېر خوشالۍ د وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو انس رضی اللہ عنہ ادا شخور اخکاری دو کابنه ورقت مصحف مخی روایت ذکر شوئے تاب ایک دو قرآن کریم یا وصفحہ و پانا دا ویددین پس بیاسو قادر نشول چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوینی بے پردہ رازوانڈکا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوین پناشو فا اشار الیہم دیل اشارہ کرو پی اشارہ ورلویلیو ان اتمو صلاتکم دا چې پوره کوي تاسو خپل مز تاسو مز پوره کوي نبی علیہ السلام پر درازوان نه کوي ارخص سترا او به پر درازوان نه کوي توفی من اخر ذلک اليوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخر عیسی د ریاست کې وفات شو اخر عیسی مطلب څه دی د دین رسو وفات شو نور کې راخته د الله د پیغمبر بیماری شي واکیدا سی واکیدا ردی چې وفات شو د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په انتفات بنا بر حاجت او بنا بر ضرورت معمولی غونتی د سر په حرکت باندې یا د سترګو په حرکت باندې په دې کې معنی اتنشته د دې جواز تا دا روایت مخکې ذکر شوه باب اهل العلم والفضل احق بالامامه ذکر شو او د سری روایت په کتاب المغازی کې ذکر شوه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون باقی کی مفصل روایت دا ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اخیرن ازلو که پرده اوچه کا صحابه او فتن باب وجوب القرات للامام والمأموم فی الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجهر فیها وما یخافت باب دا بیان دی کی که پا مسکی قرات دا واجب او لازم دی د امام او د مقتدی لپاره په ټولو منځونو کې او په حضر کې او په سفر کې او دا باب د په بیان دی چې په کومو منځونو کې به جهر کول شي او په کومو کې به قرت په خلا را او په پټویل شي مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ فجی ترجمت الباب سرا دی طرف لے اشارہ دا چی پرموس کے قیرت کول تا امام دے کا مقتدی نو پدبان دے فرض او لازم دی تدے پا حضر کی دیو کا پا سفر کی او دا بیان بکی چی پکم منزون کی با قیرت جہری دے امام دے پارا او پشتمی کی بس ریوی دام د معركه الاراء مسائل ندا چې آیا مقتدی به د امام پسې قرات کوي کنا سوره فاتحه بلولي کنا اول پدې کې د اهل علم اختلاف نه چې سوره فاتحه لوستل داغي قرات دې حکم سره نه د عام اهل علم جمهور علما او فنیز باندې دا په مسکه رکن نه د ارکان الصلاه چا د سوره فاتحه نه لوستل موږ نه کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی واجب وای جمهور علماء استدلال کوي د دې روایت نه چې لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب په دې باب کې براشي دارنګه حدیث د مسلم وغیرہ کې راغلي چې كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج خداج نبی اسلام علیکم مسکه چې سوره فاتحه ونشي لوسته نو دانی مز نیمګړی دی غیر کامل دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې مطلق قرات فرض ده او تعین د سوره فاتحه دا واجب ده مطلق قرات اول فرض ده قران کریم وی دی فقرؤوا ما تيسر من القران للی تاسو په مسکیه چې آسان وی د قران نه مطلق قرات د دین ثابت او تعین د فاتحه دا واجب ده ځکه په اخبار او احاد سره راغلی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بل وستا او صحیح خبر ادا ده انصاف فقرؤوا ما تيسر من القران دا یا مجمل ده یا مطلق ده او تعین د سوره فاتحه چې دا په صحیح احادیث او کراغت ده یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت فاتحه دې په کې دي او قران وی قرات کوي خدا قرات وسه شي وي د دې تفسیر په احادیث او کراغت چې دا په سوره فاتحه وي را اختلاف د سوره فاتحه متعلق او بیا قرات خلف الامام امام بخاری رحمت الله علیه را ادا ده چې سوره فاتحه لستل فمس کی قرات کو قرات نه مراد دغه سوره فاتحه لستل چې دته وجوب القراءه نو دا لازم دی په مسکون کی باندې فرض دی برابر خبره کړي منفرد دی کړي امام دی کړي مقتدی دی پرې مسله کې د اهل علم مشهور درې اقوال دي رومنه خول را دي چې سوره فاتحه لستل قرات کول په امام باندې دارنګي په مقتدی باندې دارنګي په منفرد به منفرد خبره او اتفاقی او اجماعي ده چې منفرد په سوره فاتحه لولي اختلاف ده په مقتدی کې مأموم کې نو سوره فاتحه لستل په فرض او لازم دی برابر خبره کوم سری او کجهری دا قول د عمر رضی الله عنه عباده بن ثابت عبد الله بن عمرو بن العاص ابو هريره رضی الله تعالی عنهم اجمعين صحابه کرامو کې او په ائمه کې دا قول د امام بخاری د ابن حزم ظاهری او د امام شافعی رحمت الله علیه قول جدید او دوی مذهب داره چې د سوره فاتحه قرات او لستل په مختلف باندې مطلقا نشتا برابر خبره ده کوم سری وی او کجهری په صلات سریه دی او کجهریه نو مختلف د امام پسې سوره فاتحه لولي قرات باندې کوي دا مذهب ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یو روایت ده د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه صحابه کرامو کدا مذهب دے علی بن ابی طالب زید بن حارثہ جابر بن عبداللہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او درے مذهب پر مسئلہ کے کم صلوات جہریہ دی نپاغی کی بے ورپس نلولی او کم چی صلوات سریہ دی پت منزون علی نپاغی کی بے دولی اهل علم خلال د جمهور قول له قائم موکی د مالکیه او حنابله او حنابله مشهور مذهب دارنګ قول له امام مالک رحمت الله علیه او قول قدیم د امام شافعی رحمت الله علیه قول جدید خو اراده چلو لید قول قدیم اراده چنا په جهری کې بینلو لید په سری کې بینلو لید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړي او شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کړی چې دا عمل متواتر دی د صحابه او د تابعینو نه او په دې سره د دې باب ټول روایت راجم کیږي چه په صلوات جهریو کې ورپسې اونلولې او کم چې صلوات سریه دي سری منځونه دي چې پاره کې ولولې نو په ټولو روایتو باندې عمل راغی چې په دې باب کې کم نصوص راغلي علماء احناف لپاره اصل اصیل او غټ دلیل آیات د قران کریم نه وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تدين استدلال كي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او دارنگی حدیث کی راغلی دی امام داود وغیرہ ذکر کرے من کان له امام فقراءة الامام له قراءة شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پا ارواع الغلیل کی دی روایت بارکی وی کہ سمر طرق او اسانید دی حدیث راغلی من کان له امام فقراءة الامام له قراءة بچاچ امام وی دا امام قرد دا پارا قرد تے او شبره طرق و ثانی دی تراغلی نو پتولو که مقال او ضعف تخد انصاف خبر دادا ادا مجموعه طرق و ثانی درا جمع کی نو دا دلالت کی ان للحدیث اصلا چه الحدیث اصل شتا حدیث ثابت تے فداد علماء احناف دا پار اساسی و بنیادی دلائل دی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون دا اکثر اهل علم بلکی بازی فی اجمارا نقل کرے چه دا مزبارک دے او دا حدیث من کان له امام فقرات الامام له قراءت او دا جمهور اهل علم دا پارا دلیل یا دا امام بخاری او دا امام شافی رحمت اللہ علیہ چکم قول جدید دے او استدلال کئی جدی حدیثنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدی حدیث کی عموم نے قرآن ویدی قرأت بنکوئی وغا عام قرأت دے او تخصیص د سوره فاتحه پر حدیث سره راغلی چې سوره فاتحه بلولې د دین علاوه قرات بنکه او علما احناف وی چې دا حدیث د منفرد بارک دی یا د امام بارک دی امام با کومس کی سوره فاتحه لولي دا رنګ منفرد به لولي نو دا بنیادی دلایل دي د دې فریقین لپاره او مخکې ذکر فل چراجه خبر ادا ده کم جمهور ذکر کړي چې جهري منځونو کې دی ورپسې نشي لوسته او کم چې سري منځونو دي نو پاغي کې ورپسې ولوسته شي ذکر وایدا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فنيز اکثر اهل علم دا مبارک دي نو په دې کې دا حکم راغلی چې مختلف بچپ ولاړ مامور بالانصات ته او عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ په صحیح سند باندې مصنف کرا نقل کړی دی ینصت للامام فی ما یجهر به فی الصلاه ولا یقرا معه جهری منزلو کې بد امام سره لوستل نه کوي بلکې خاموش وي نو مفهوم مخالف دی چې کوم سری منزلی بیا به پکینو نه وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكا اهل الكوفة سعدا الى عمر فعزله كوفي وعلى شكايت كلو سعد بن ابي وقاص عمر رضي الله عنه لمغدي الغورنرين معزول كلو واستعمل عليهم عمار رضی اللہ عنہ په گورنر مقرر کړو فشکوا حتى ذکروا انه لا يحسن يصلي فباغم شکایت کړو دا ذکر کړو چې خپل مز نه کوي هغه طریقه مز نه کوي فارسل الیه عمر رضی اللہ عنہ ورپسې خبر لګلو عمر رضی اللہ عنہ د سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ ورپسې خبر لګلو فقال يا ابا اسحاق قال له كنيه ود سعد بن ابي وقاص ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي داخلك داخل او غمان في تخموز نك قال اما انا والله سعد رضي الله عنه ورلوي اما انا هرتزم والله زماني بالله قسمي فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها ما به مسکو لیل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مس پشان کمه به پاغي کې نه کولو اصلي صلاه العشاء فارقد فی الاولین واخف فی الاخرین تما سوتن مز به ور لکول او جدول به میکول په اول نو دو رکعتونو کې او تخیل به میکول په اخر نو دو کې قال ذاک الظن بک یا ابا اسحاق عمر رضی الله عنه ور لویل اے ابو اسحاق زمان در باندې دا ګمان دی وروي کوفي والا اسب سے شکایت بخاد رضی الله عنه باندې کړو نو عمر رضی الله عنه چې معزول کو غد دی وجننو ابن عمر رضی الله عنه په باندې شکراوي چې شکایت کوي مریشاوي بلکې عمر رضی الله عنه طریقه داوا چې په یوځه باندې گورنر ډېر نه پری خودو دغه پار چې دا د خلکو په منځ کې تعلق جوړ نشي د کله سبابات احترام په یوځه پات چې تعلق وي نو بیا رشوت مشوت او د کیسې په کې شروع شي نو امیر المؤمنین دې دی وجه نه نور کړی چې په بعد له شک د خیانت وغیرہ وغیرہ او لکه رسو کتاب المناقب کې براشي زما در باندې شک نشته چې ګنې ته خائنې یا بدګمانی ده خو پکار راځي چې کله د قوم د رعیت او د راعی په منځ کې یو بدګمانی پیدا شي او بل سره مینه او محبت دي نو خلاص چې درې کې هغه په بل مخرج او عمر رضی الله عنه عمار رضی الله عنه مقرر کړ فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة نبيه دسر يوسره يا سكسان لقلو كوفي لسلارش كوفي والن تقوسو كي أغيب شكايات كلا ديوي جزء نبي الإسلام دا مصبشان تي مصبو ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه أغيب جماعت منو بريخي مگر تقوسي داغ جماعت والن وكلاو ويثنون عليه معروفا هر چاب دد تعريفون أقول او د ذکر خیر به کول د صادق رضی الله عنه حتا دخل مسجدا لبني عبس ترديتي ورد النشو دغه کس یا دا کسان بنو عبس قبيله جماعت لا فقام رجل منهم يوسري بك ودري له يقال له اسامه بن قتاده يكنى ابا سعده ينمي اسامه بن قتاده وكني ابو سعده وا فقال وغويلي واما اذا نشتنا هر کله کتاب له قسم را کو قسم را نه تفوس کې خامها ته بوایي فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية مسجع قافي الفاظ جوركل سيرا وصف قسم سر تفوس كين تقوى دار يد قسم مخالفت قبول نشو سعد رضي الله عنه يو جهاد لنزي لخكر چلی كين جهاد لنزي اغا سعد رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو ارم صداك أبي وأمي غشو لمور او پلار می درنه قربان شاو دیر آغل دیر تقوادار او صوفی سب دیوی چه غجی حاد لنزی ولا یقسم بالسویه او تقسیم د غنیمتون په برابری سره نکی عدل و انصاف نکی او فیصله نکی فی القضیه په حکومت کې چې کمی فیصله ور لراری نو د انصاف فیصله نکی مال غنیمت برابر نه تقسیمی جهاد لنزی قال سعد اما والله لا ادعون بثلاث سعد رضی الله عنه خبردار زماري په الله قسمي درې دعاګانې بغواړم درې خیره وکوم اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياءا وسمعه الا كاستاذ بنده دروغجني دریا د پاره و درې دلي خلق لزان خي فاتل عمره واتل فقره وعرضه بالفتن نو الله عمر وغت کې فقیری سیوا کی غریبی او مسکنت پر راوړي وعرضه بالفتن فتنو له مخامخ کی وکانه بعد اذا سئل يقول وی بیا د دې نفس ته پوس بدلی سړي نو شو د ابو سعدنا نو دې وی شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوه سعد انتهای بوډا دې په فتنه کې واقع شوه دې او د سعد رضی الله عنه خیرو والي دې چا به ته پوس کو نو بیا به وی انتهائی بڑایم او بفتنو کی مبتلا شویم دس حاد رضی اللہ عنہ خیری رامان دی لگی دی دی قال عبد الملک عبد الملک ابن عمر شرابی دی حدیث دی غوی فانا رئیتو بعدو لدین پس دا سڑے ما کتلو دا حاد رضی اللہ عنہ جو اللہ خیری کنیوی قد سقط حاجباہو علا عینیه من الكبر چې دا روزي په دې سترګو باندې راوي ځان دې شوی وي د بوډا والي د وجنه دمر بوډا شوی او چې دا روزي رازون دې په سترګو باندې و انه لا يتعرض للجوار في الطرق او دی به مخامخ کېدو جی نکوله پلارو کې یغمزهن تو یغمزهن معنا دا دی یعصر اعضاءهن بالاصابع مطلب دا غیل بسترگی والی پسترگو بیور لی شارکول یا شاغوتون بیور کول لاس بیور سر لگولو دبر بی شرمشو و بی حیا شو و دساد رضی اللہ عنو خیری پی لگی دلیوی دا حدیث دسو مقصد دفار امام بخاری پر باب کے ذکر کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث دید پارا ذکر کرتا چه ساد رضی اللہ عنہ امیر المومین عمر رضی اللہ عنہ لوی انی کنت اصلی بهم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها دی خلق لزد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسکوم پورا قرط پا دی موسکے کوم کد جہر زیوی نو جہر کوم کد اخفا زیوی نو اخفا کوم دکر ماس مطن موز دی نو فاغی کے جہر دی اللہ پیغمبر اولنی رکاتون اگده کری نو آور لاؤگده کوم رستنی رکاتون لاغین لکم کوم فبری باب کی دیر پارا ذکر کچھ گورا جہرم پکی دے پورا مز دے پورا قرط دے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أغشى مزنكي في سورة فاتحة ونلستا علماء احنا او حنابل رحم الكيد سبعني ومنفرد باندي او فإمام إمام سورة فاتحة ونلني منفرد ونلني مزنكي امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا پا عموم باندے اخلی جی پا قل عموم دا ججا سور فاتحہ و نلست نموزی ندر شوئے و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیاء عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید عن نبیہ عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلہ نبی علیہ السلام جماعت لدن شوئے نیوکس جماعت لراغے نموز کلو دا خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نموز جوکو بے پا نبی علیہ السلام سلام واجلو فرد نبی علیہ السلام سلام جواب ورکو وقال ورلی و ارجع فصلی فإنک لم تصلی لارش واپس موزو کتا موز ندے کلے فرجع فصلا کما صلا ندے واپس شو موز کلو دا غمخکنی موز پشان ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بیا راغلی نو سلام په نبی علیہ السلام وکړو نبی علیہ السلام ورته ویل ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا لار شمو کو کوم ځینې کړه درې پیری ورله دا حکم کړو هر پیر ودی څو موز به کولو دل ویل شي حدیث دل ویل شي المسیء فی صلاته اغه کس چې په خپل مسکه به نقصان کولو خطا کې هوا پدریم زلبانی وی والذی بعثک بالحق قسم دې زما په غزات چې په حق را لګلې ما احسن غیره فعلمنی مال خود دین علاوه نور د مشترکه ناراضی نو تعلیم راکې اولی تاسو ما واپس کوي بار بار مشکو دغه چل راضی نور چل ناراضی فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لویلی وکړه چې تبوز لودري کې فكبر نو تکبیر وایا ثم اقرا ما تيسر معك من القران بیا لوی هغه چې آسان مثال د قران کریم نه مددی ما تيسر تفسیر او وضاحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی طول مرقص سره کړه فسعيد لفاته سرا ثم اركع حتى تطمئن راكعا بیا رکوک و تردی چخ اتمیان سر رکوک ثم ارفع حتى تعتدل قائما بیا درکون سر پورتک و تردی چخ اعتدال سر ادرگی ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا پا اتمیان سر سجدتوا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل في صلاتك كلها طول مز اومده غشان کوا چې کم قرب در لاسان دی اغا کوا پدی که قیام کوا رکو و سجده کوا نو پدی که وجوب القراءت للامام والمامون فی صلوات دلتا ور لحکم دا قرط کرا دی نو قرط عام دی فطول منزنو کرے دا امام و دا مأموم دا پارا کپ حضر و سفر کنو پدی روایاتو که خودتا دا سفر نگر آگلے مطلب دا چې دا حضر روایات ذکر کل او شرط دا روایت یو روایت کمدانی دی راغلی چی گری حالت و سفر کبا مسکون کې قرت نه کوي یا رکوع نه کوي یا سجده نه کوي کوم احکام چې د حضر دي نو اده سفر دي صرف دغه عمره دي فارغ کې قصر دي وفعل فی صلاتک کلها او تدا سکار کو په مسکی کلها په ټول مسکی هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله